kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 30 sierpnia. Na zegarach 15, czas na serwis trójki. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda wysłuchał informacji rządu w sprawie tego, jak szkoły przygotowane są do powrotu uczniów i nauczycieli. Policjanci z Polski będą pomagać na Litwie tamtejszym służbom zmagającym się z nielegalną migracją. Straż Miejska ma od dziś nowe uprawnienia, może karać mandatami rowerzystów, ale nie tylko. Więcej o tym na koniec serwisu. Prezydent Andrzej Duda i członkowie rządu dyskutowali o tym, jak przygotowane są szkoły do nauki stacjonarnej. Rozpoczęcie roku szkolnego już w najbliższą środę. Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za dzisiejsze spotkanie i konsultacje. Działamy wspólnie, by przygotować Polskę na wyzwania zdrowotne, które może przynieść jesień. Oświadczył po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier Mateusz Morawiecki. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut głos na ten temat ma zabrać prezydent. Na początku posiedzenia, które było otwarte dla mediów, Andrzej Duda zwracał m.in. uwagę, że wobec rosnącej w kraju liczby zakażeń koronawirusem pojawiają się obawy przed czwartą falą pandemii. Chcielibyśmy usłyszeli, jak wygląda właśnie stan przygotowań, jaka strategia jest przez Państwa przewidywana, jak będą wyglądały kolejne kroki, gdybyśmy notowali wzrosty zachorowań, jakie wzrosty zachorowań spowodują jakie reakcje, kto będzie podejmował decyzje na jakim poziomie, jak wygląda kwestia szczepień wśród nauczycieli, wśród uczniów, jak w tym kontekście wygląda dialog z rodzicami. W szkołach tymczasem trwają ostatnie przygotowania do ponownego przyjęcia uczniów do placówek oświatowych. Docierają tak zwane pakiety bezpieczeństwa przekazywane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ze środkami ochronnymi, mówi podkarpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch. Stacje do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, płyny do tych stacji i termometry trafią do wszystkich szkół i pozwolą one na rozpoczęcie roku szkolnego. Trafią do wszystkich na pewno przedszkoli. Tutaj nie będzie jednak tych stacji do dezynfekcji, dlatego że te zasady sanepidu też mówią wprost o tym, że takie małe dzieci nie dezynfekują rąk tymi środkami, tylko po prostu je myją wodą i mydłem. O tym, jak będzie wyglądał powrót uczniów i nauczycieli do szkół, będziemy dziś jeszcze mówić w audycji. Zapraszamy do trójki. W Warszawie minister Mariusz Kamiński spotkał się z grupą ponad 50 policjantów przed ich wyjazdem na Litwę. Mają tam wspomóc działania tamtejszych służb w związku z falą nielegalnej migracji. Szef MSWiA podkreślił, że należy położyć kres masowej nielegalnej migracji w Europie, do czego dąży Aleksander Łukaszenka. Chcę powtórzyć to. Chcę zaszkodzić Polsce, chcę zaszkodzić Litwie, chcę zaszkodzić naszym obywatelom i chcę zaszkodzić Unii Europejskiej. Cynicznie wykorzystując i dezinformując ludzi, których zwożą białoruskie samoloty tysiące kilometrów z Bliskiego Wschodu, z Afryki, że granice Unii Europejskiej są otwarte. Nie, nie są otwarte i nie mogą być otwarte. Na Litwę udało się 53 funkcjonariuszy z wielkopolskiej policji. Misja jest planowana wstępnie na miesiąc. Brytyjczycy uważają, że po upadku Kabulu zagrożenie terrorem jest największe od lat. Po dwóch dekadach z Afganistanu wyjechali brytyjscy żołnierze. Teraz administracja Borisa Johnsona skupia się na tym, jak pomóc cywilom, którzy mają prawo, by trafić na wyspy, ale utknęli w kontrolowanym przez talibów kraju. Adam Dąbrowski. Kraj jest dziś o wiele mniej bezpieczny niż jeszcze parę tygodni temu. Według Timesa takie ostrzeżenie usłyszał od doradców premier Johnson. Teraz Brytyjczycy obawiają się, że Afganistan znów mógłby stać się bazą dla terrorystów. Nie dokładnie tak, jak to miało miejsce na przełomie 20 i 21 stulecia. A dyplomaci królestwa nie mają wątpliwości. Z talibami trzeba rozmawiać, trzeba próbować na nich wpływać i stosować strategię kija i marchewki. Jeżeli nowe władze w Kabulu chcą dyplomatycznego uznania, jeżeli chcą odmrożenia miliardów z funduszy, które dziś są zamrożone, to muszą zapewnić prawo przejazdu i przestrzeganie praw kobiet i dziewcząt. Królestwo ewakuowało 15 tysięcy cywilów, Brytyjczyków i ich afgańskich współpracowników, ale nie wszyscy zdołali się wydostać. Talibowie zapowiedzieli, że pozwolą im wyjechać, tyle że Brytyjczycy są ostrożni. Powtarzają, że za słowami muszą pójść czyny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec przypominamy, Straż Miejska i Gminna ma od dziś nowe uprawnienia. Może karać mandatami użytkowników hulajnóg elektrycznych, rowerzystów i pieszych. Dotychczas mogła jedynie stosować pouczenia. Marta Drzewiecka ze Straży Miejskiej w Gdańsku wyjaśniła, że nowe przepisy dotyczą przede wszystkim przekraczania dozwolonej prędkości.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Me and the Man. 14 minut po godzinie 15 w kalendarzu 30 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od nich tradycyjnie zaczynamy. 151 nowych zakażeń, tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzinach. To są dane poniedziałkowe, z reguły dużo niższe od tych ze środka tygodnia. Dotąd wykonano ponad 36 milionów szczepień, ale w pełni zaszczepionych jest nas zaledwie nieco ponad 18 milionów 700 tysięcy osób. Czwarta fala nadchodzi i za chwilę porozmawiam o tym z doktorem Michałem Sutkowskim. Poza tym dziś zapraszamy do trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich, którędy do Niemiec? Jestem za wariantem pozostawienia tej starej autostrady, z której obecnie korzystamy, no i wybudowanie nowej. Remont dolnośląskiego odcinka A4 przewidywał poprowadzenie trasy w wielu fragmentach, nawet o 30 kilometrów odległych od obecnej. Znamy ostateczną wersję i opowiemy o tym. Uwaga na niedźwiedzie w Tatrach. Ich występowanie czy ich przebywanie determinuje borówka. Zbliża się czas, gdy misie muszą na tyle przytyć, by przetrwać zimę. W jego poszukiwaniu schodzą coraz niżej i coraz bliżej ludzi. Będzie rekord Guinnessa? Rekord obecnie Guinnessa wynosi 33 godziny, 33 minuty i 30 sekundy. Hip-hopowiec z Zielonej Góry chce pobić rekord Guinnessa w nieustającym freestylu. Na co się kusi? Opowiemy o tym. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. We'll do. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? A If I lay here, if I just lay. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol. 19,5 minuty po godzinie 15, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i z nami teraz dr Michał Sutkowski, szef warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, zapraszamy do Trójki. Panie doktorze, do końca roku umrze 236 tysięcy osób chorych na COVID-19. To powiedział dyrektor Regionalnego Oddziału Światowej Organizacji Zdrowia WHO Hans Kluge. No i to są takie symulacje, które się pewnie sprawdzą. Dość dokładne. Zresztą nie tylko dr Kluge, ale wielu mówi o tym, że tak może być. No, skala zjawiska jest ogromna i tutaj, co tu dużo mówić, w skali globalnej jest zdecydowanie gorzej niż w skali lokalnej. My możemy mówić, że w Europie tu i ówdzie jest źle i to prawda. W Polsce jednak jest relatywnie dobrze, przynajmniej na razie, chociaż dzisiejsze dane i dane z ostatnich tygodni mówią, że ten przyrost, ten 2 w skali Beauforta, będzie pewnie 4-5 w skali Beauforta. Musimy być na to przygotowani. W ciągu ostatnich 6 tygodni liczba wykonywanych szczepień przeciwko COVID-19 zmniejszyła się w Europie o 14%. To obserwujemy, to zjawisko obserwujemy również w Polsce. Tak jest. W Polsce to pewnie będzie o 70%. I niestety to jest zjawisko najbardziej niepokojące. Tak jak Państwo widzicie, nie możemy przekroczyć bariery 19 milionów osób zaszczepionych. Namawiamy Państwa do tego, nie ma na co czekać. Jesień przychodzi. Namawiamy rodziców, uczniów, nastolatków do tego, żeby jak najszybciej to zrobić. Odporność uzyskujemy w przypadku 2 szczepionek po 5 tygodniach od pierwszej dawki. Będzie połowa października. Oczywiście jak nabędziemy tą odporność, więc no właśnie, żebyśmy nie szczepili się w marcu albo w grudniu. Zróbmy to teraz, nie ma sensu czekać. WHO alarmuje też, że w zeszłym tygodniu liczba zgonów z powodu COVID-19 w Europie wzrosła o 11%. Na tym tle Polska może się wydawać taką zieloną wyspą. Tak, Polska jest dzisiaj, no nie chcę może używać politycznie zielonej wyspą, ale krajem rzeczywiście, który jest bezpieczny, i to potwierdzają światowe autorytety medyczne i Światowa Organizacja Zdrowia o tym mówi. Podobnie jak Bułgaria, podobnie jak Węgry, podobnie ten region Europy jest zdecydowanie w lepszej sytuacji. Do końca nie wiemy dlaczego. Może do szczepienia przeciwko gruźlicy. No ciągle o tym się mówi i powtarza, nie ma oczywiście jednego pewnie powodu. Ale pamiętajmy, że te fale przychodzą z dużym opóźnieniem, czasem 4 tygodnie, czasem 10 tygodni, ale przychodzą z Europy Zachodniej, przyjdą do nas i widać już pierwsze niestety tego jaskółki. Będziemy mieli więcej zakażeń, więcej problemów, więc postarajmy się im przeciwdziałać. No już mamy pewien wzrost i to tak tydzień do tygodnia to o 100% można nawet powiedzieć. Tak. Tak, niestety. Zaczynało się tydzień do tygodnia 15%, 30%, 40%, znowu 20%. Mówiliśmy, że to przyspieszy znacznie, że w połowie września ta skala zjawiska będzie już znacząco większa. Mówimy o potwierdzonych przypadkach zakażeń. To nie zawsze jest choroba, ale pamiętajmy, że wiele osób, w tym młodych, którzy się nie zaszczepili, oraz starszych, którzy się nie zaszczepili, będzie chorowało ciężko. Ponad 90% tych hospitalizowanych z powodu COVID-u to osoby, które się nie szczepiły, a blisko 100% zgonów. Takie dane są w Stanach Zjednoczonych, takie dane są w Europie Zachodniej, takie dane będą też w Polsce. Mamy już pierwsze przypadki, pierwsze dziesiątki przypadków, może tak należałoby powiedzieć, osób powracających z wakacji, którzy są dzisiaj w szpitalu. To osoby 30-40-letnie, 20-kilkuletnie, z ciężkim przebiegiem COVID-u, więc naprawdę jeszcze raz apelujemy wszyscy, nie czekajcie Państwo. Skoro Pan już o tym wspomniał, bo to temat tego tygodnia, koniec wakacji, powroty z wakacji i powrót dzieci do szkoły. Będą szczepienia w szkołach? Będą szczepienia w szkołach i bardzo dobrze. Będą rozmowy, będą informacje dla rodziców, będą kwestionariusze. To wszystko będzie się działo. Ale chciałbym tutaj powiedzieć, my szczepimy całą parą. Jeżeli tylko Państwo przyjdziecie w każdym punkcie szczepień, bo szczepionki są, pacjentów nie ma. Nie czekajmy na to, aż zaprosi nas. I słusznie, i dobrze, że to się dzieje w szkole. Także nauczyciel, minister, kurator czy ktoś, ale zróbmy to teraz. Namawiamy my lekarze, nie słuchać lekarzy w pandemii. To błąd logiczny, więc nie popełniajmy tego błędu. Szczepmy się czym prędzej. Bardzo to jest potrzebne. Bardzo dziękuję. Przyłączamy się do tego apelu. Dr Michał Sutkowski, szef warszawskich lekarzy rodzinnych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Po co masz się stać? Co czujesz, to co wiesz, Brygada Kryzys. 15.30. Dużo chmur dziś nad Polską, mało słońca, ale zdarza się. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite i duże, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu, gdzieniegdzie nawet możliwe burze. Najwięcej tego deszczu na południu Polski, województwa śląskie, małopolskie i podkarpackie. Jeśli chodzi o temperaturę, to termometry pokazują od 14 do 19 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. W czasie burz może być jednak porywisty. Z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Pociechę jedz. Śpiewam ciężar słów, które więzi ktoś. Niosę ci świeży chleb, niosę wina łyk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Lenny Kravitz. Za 22 minuty godzina 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki i w tej chwili łączymy się z Waszyngtonem, tam jest Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Temat dnia nie tylko u nas, także w Stanach Zjednoczonych to pogoda, która daje popalić. Mamy 16. rocznicę huraganu Katrina i jakby, nie chcę powiedzieć, że na zawołanie, ale mamy potomka tejże Katriny. Potomek ma na imię Ida. Huragan uderzył dzisiaj, w tej chwili już jest burzą tropikalną, prawda? Tak, Ida bardzo szybko osłabła. W tej chwili jej centrum znajduje się nad stanem Mississippi, czyli na północ od Luizjany, gdzie nastąpiło to główne uderzenie. W tej chwili już jest, tak jak powiedziałeś, burzą tropikalną z wiatrem o prędkości zaledwie 80 km na godzinę w porywach, więc znacznie słabsza niż w momencie uderzenia. A gdy wczoraj wieczorem naszego czasu, czyli w środku nocy czasu polskiego, uderzyła w wybrzeże Luizjany, był to jeden z najsilniejszych huraganów, jakie dotarł do tego rejonu Zatoki Meksykańskiej. Był to huragan czwartej kategorii z wiatrem o prędkości 240 km na godzinę, czyli silniejszy od Katriny, która 16 lat temu, dokładnie 16 lat temu, wyrządziła tak poważne straty, bo wtedy, przypomnę, zginęło 1800 osób z ponad 120 miliardów dolarów. Na tyle oszacowano straty. Wtedy to była gigantyczna katastrofa. To była porażka Ameryki, nie wytrzymały wały powodziowe, miasto zostało zalane, fatalna akcja ratownicza, porażka polityczna, także w Stanach Zjednoczonych takie poczucie klęski, poczucie tego, że Ameryka nie wytrzymała naporu tego huraganu. Tym razem nie jest tak źle, dlatego że te wały powodziowe, które zbudowano już po przejściu Katriny, w które zainwestowano miliardy dolarów, tym razem wytrzymały i choć w niektórych miejscach woda przelała się przez te wały, to jednak one wytrzymały. Część miasta jest zalana, ale udało się uniknąć tej katastrofy, która miała miejsce 16 lat temu. Na razie wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej. To jest sezon huraganów w Stanach Zjednoczonych. Czy są jakieś przewidywania odnośnie tego, czy jakiś nowy żywioł nie pojawił się na horyzoncie? No są w tej chwili, znaczy jest jeden nad Atlantykiem, natomiast on prawdopodobnie nie dotrze do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, do amerykańskiego wybrzeża, ale to sezon huraganów dopiero się rozpoczął, także należy się spodziewać kolejnych. Ja tylko jeszcze wracając do Idy, dodam, że to był rzeczywiście bardzo potężny huragan, kiedy przechodził nad Luizjaną, wiatr zrywał dachy, łamał drzewa, zrywał linie energetyczne, także mimo że udało się uniknąć najgorszego, najczarniejszego scenariusza, no to jest problem chociażby taki, że w Nowym Orleanie system energetyczny nie wytrzymał i tam prawie milion mieszkańców w tej chwili pozostaje bez prądu. Na szczęście jeszcze przed huraganem rozlokowano setki generatorów, także miasto te podstawowe funkcje może wykonywać. W tej chwili na miejsce jadą ekipy energetyczne, które też zostały wcześniej przygotowane, ale ten proces przywracania dostaw energii czy także poszukiwania ofiar, bo my mówimy o tych głównych miastach, czyli Baton Rouge i Nowy Orlean, między którymi przeszło centrum huraganu, ale tam są dziesiątki mniejszych miejscowości, małych wysepek, to są bagna, to są rozlewiska, gdzie dotarcie zajmie kilka dni, także oszacowanie, pełne oszacowanie tego, co się wydarzyło, zajmie trochę czasu. Tak jak mówiłem, najgorszego scenariusza udało się uniknąć, mimo że był to bardzo poważny i bardzo groźny huragan, ale ten sezon huraganów, tak jak też powiedziałem, dopiero się rozpoczął. No i bez wątpienia będą kolejne, choć w tej chwili na horyzoncie jeszcze takiego kolejnego huraganu, który w ten rejon miałby uderzyć, czy w tym rejonie miałby uderzyć, na razie nie widać. A czy dało się zaobserwować taki masowy eksodus mieszkańców z Nowego Orleanu i w ogóle z Luizjany przed Idą, przed huraganem? Tak, no to jest stały widok przy okazji takich huraganów potężnych, które zbliżają się czy na Florydę, czy do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, że jak patrzymy na autostradę, to te pasy w głąb lądu są zakorkowane, tam są dziesiątki, setki tysięcy samochodów. W drugą stronę droga jest zupełnie pusta i tak było i tym razem. ponad 400 tysięcy mieszkańców Luizjany, przede wszystkim okolic Nowego Orleanu, dostało nakaz ewakuacji. Na szczęście dzięki temu, że system wałów przeciwpowodziowych wokół samego Nowego Orleanu, to jest aglomeracja licząca 2 miliony mieszkańców, ten system został naprawdę solidnie wzmocniony, umocniony, podwyższony. Ten nakaz ewakuacji nie dotyczył mieszkańców, którzy są, mają domy wewnątrz tego systemu. Także nie było tej, nie było jakiegoś totalnego chaosu, nie było, ta ewakuacja przebiegła, była w miarę zorganizowana, bo jak mówię, dotknęła kilkuset tysięcy osób, a nie 2 milionów osób. I ta decyzja okazała się słuszna, bo ten system wewnątrz Nowego Orleanu wytrzymał. Tam mamy kilkanaście zalanych ulic, ale tak naprawdę ci, którzy wtedy byli w mieście, znaleźli się pod wodą. Teraz okazało się, że są bezpieczni, że byli bezpieczni. Niektórzy chcą już wracać, ale władze na razie apelują, żeby z tych, którzy się ewakuowali, bo ci ludzie wyjeżdżają czasami kilkaset kilometrów w głąb lądów, bo w momencie, gdy taka ewakuacja trwa, to wszystkie motele w promieniu od kilkudziesięciu kilometrów w głąb lądu dalej zapełniają się, więc ci, którzy wyjeżdżają, czasami lądują gdzieś tam kilkaset kilometrów nawet od wybrzeża. Oni chcą już wracać, ale na razie władze lokalne apelują, żeby nie wracać, że jeszcze jest za wcześnie, choćby z tego względu, że w wielu miejscach nie ma w tej chwili prądu. No tak czy inaczej, chyba należy się cieszyć, że Ameryka tym razem obroniła się przed Idą. Huragan Ida już nad lądem osłabł, jak mówiłeś. W tej chwili ta prędkość wiatru to jest 80-100 km na godzinę może, ale ten żywioł nadal jeszcze jest niebezpieczny, ale już znacznie, znacznie słabszy. Tak, bardzo dziękuję. Jedno zastrzeżenie, że ostateczna ocena tego, co tak naprawdę się wydarzyło jeszcze trochę zajmie, bowiem tak jak mówiłem, wiele miejsc ekipy ratownicze jeszcze nawet nie dotarły. Bardzo dziękuję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Trzynaście minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, to są ostatnie godziny amerykańskiej ewakuacji z Afganistanu. Do tej pory zarówno USA, jak i inne kraje NATO, w tym także Polska, wywiozły z Afganistanu około 115 tysięcy osób. Zarówno swoich obywateli, swoich dyplomatów, jak i afgańskich współpracowników. Jutro o tej porze na miejscu ma nie być już żadnego obcego żołnierza, a Afganistan będzie w całości rządzony przez talibów. Jak będzie wyglądać wyglądała ta najbliższa przyszłość tego kraju? Talibowie obiecali amnestię dla pracowników byłych władz, a także poszanowanie praw kobiet, ale według osób, które pracowały za poprzednich rządów talibów przed dwiema dekadami, te obietnice można włożyć między bajki. Amerykański prawnik i aktywista John Sifton z Human Rights Watch w latach 2000-2001 był w Afganistanie w ramach misji Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego. Naszemu reporterowi Wojciechowi Cegielskiemu opowiedział, jak wyglądała jego praca wtedy w Afganistanie pod rządami talibów. Kiedy w 1996 roku talibowie przejęli władzę, to do 2001 roku pozwalali działać wielu międzynarodowym organizacjom, takim jak Save the Children, Lekarze bez Granic czy Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. ONZ także był w Afganistanie. Nie pozwalali natomiast działać grupom obywatelskim, dziennikarzom czy obrońcom praw człowieka. A czy mieliście wtedy jakieś ograniczenia? Under the previous Taliban rule? Oczywiście, talibowie nałożyli poważne ograniczenia na pomoc humanitarną. Wszystko musiało być przez nich akceptowane. Nie pozwalali na finansowanie edukacji dla dziewcząt, zwłaszcza starszych niż 12 lat. Pozwalali działać niektórym szkołom, ale to były szkoły dla młodszych uczennic poniżej 12 lat. They did allow some girls' schools to operate, but they were typically for younger girls under 12. I mean, look. To było 20 lat temu, ale pamiętam, że ówcześni szefowie organizacji humanitarnych spotykali się z talibskimi ministrami i rozmawiali, co można zrobić, a czego nie. Były przepisy, które pozwalały na niektóre działania, a zabraniały innych. Ograniczenia albo były oficjalne i wynikały z przepisów, albo były komunikowane organizacjom humanitarnym. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Dzisiejsi talibowie to nie to samo, co wtedy. Są już starsi, mają więcej doświadczenia w afgańskiej polityce i nie są już tak bezgranicznie głupi. Wiedzą, że nie mogą już nałożyć powszechnych restrykcji, tak jak 20 lat temu. A wierzy im pan? No, we don't trust them, but they're not stupid. Oczywiście, że nie, ale oni nie są już głupi. Wiedzą, że nie mogą już cofnąć się 20 lat i pozwolić sobie na tak absurdalne restrykcje jak w latach 90. Jest niemal pewne, że dadzą więcej wolności. Ale czy tych wolności będzie wystarczająco dużo? Nie, nie będzie. Oni będą deptać prawa człowieka, nakładać poważne ograniczenia na kobiety, na aktywność społeczną i na media czy organizacje praw człowieka. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale to nie będzie to samo, co 20 lat temu, bo świat się zmienił. Wtedy nie można było mieć w Afganistanie kamery, nie było telefonów komórkowych, nie było nic. Talibowie komunikowali się ze sobą poprzez radio. Teraz mają telefony satelitarne, konta na Twitterze, a świat jest inny, a oni o tym wiedzą. So what would be the difference? Jakich zatem restrykcji teraz nie nałożą? Will not be existing anymore. We just don't know. And a lot of it is local. Tego nie wiemy. Wiele decyzji będzie bowiem podejmowanych przez władze lokalne. W jednym miejscu będą inne zasady niż w drugim. Czyli może być tak, że kobiety w jednym miejscu będą miały prawa, a na przykład w Helmand lokalny dowódca powie, że nie mogą one wychodzić z domów? Dokładnie tak. Spodziewamy się właśnie tego, że w jednym miejscu kobiety w ogóle nie będą mogły chodzić do szkoły, a w innych miastach, na przykład w dużych, jak Herat czy Kabul, talibowie zorientują się, że zabranianie kobietom studiowania nie jest politycznie mądre. Jaka jest zatem rola społeczności międzynarodowej? Pomoc czy programy rozwojowe powinny być dostarczane, czy nie? Są dwa rodzaje pomocy. Jedna to pomoc poprzez światowe agencje i organizacje pozarządowe, a druga to pomoc dla afgańskiego rządu. Ta druga jest teraz wstrzymana, ale jeśli będzie mądrze dostarczana, to dzięki niej Stany Zjednoczone i inni mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w Afganistanie. Los milionów Afgańczyków zależy od usług społecznych, jak opieka zdrowotna czy edukacja. Jeśli te fundusze zostaną wstrzymane, to te sektory się zawalą, a ludzie będą cierpieć. Ludzie, nie talibowie. Donatorzy muszą mieć to na uwadze. Nie mogą po prostu odciąć pieniędzy. Talibowie mają już teraz potężne źródła dochodu. Kontrolują przejścia graniczne, podatki czy cła. Pytanie, skąd wezmą się pieniądze na rozwój czy dla urzędników? Bo jak nie będzie się im płacić, to gospodarka kraju się zawali. To amerykański prawnik i aktywista John Sifton z organizacji Human Rights Watch. On w latach 2000-2001 był w Afganistanie i wtedy obserwował, jak wyglądał ten kraj pod rządami talibów. Jak będzie wyglądał Afganistan pod rządami talibów w tej wersji 2.0, w wersji 2021. No, będziemy cały czas przyglądać się tej sytuacji, będziemy obserwować na pewno oczy świata również na Afganistan będą jeszcze przez jakiś czas na pewno zwrócone. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.